है, पर इतर तप निरपेक्ष है। दूसरा कोई तप को लेकर के वो ज्ञान निष्ठा नहीं, तो केवल ज्ञान निष्ठा ही मुक्ति का हेतु हुआ। इसी को कहा कि इतर तप तपो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा इत्यस्य लिंगम ज्ञान तपसा इति विशेषणम्। तो ज्ञान तपसा इसको विशेषण बना दिया, ज्ञान तपसा माम उपासरिता, ज्ञान तपसा माम उपासरिता ये बताया। अब एक प्रश्न ये आता है कि थोड़ी सी टीका हम पहले देख लीजिए कि ईश्वर सर्वेभ्यो भूतेभ्यो मोक्षम प्रेक्षति चेत प्रागुक्त विशेषण भी अर्थम। यदि तू केभ्यश्चिदेव मोक्षम प्रेक्षेत तरी तस्य रागादिमत्वात् अनीश्वरत्वापत्ति, ये आशंका आ जाएगी। क्या आशंका आएगी कि परमात्मा में रागद्वेष आ जाएगा। क्यों रागद्वेष आ जाएगा परमात्मा में? कहा कि परमात्मा सबको मोक्ष देता है कि कुछ को मोक्ष देता है? परमात्मा सबको मोक्ष नहीं देता है, किसको मोक्ष देता है? कि जो ऐसे होते हैं उनको मोक्ष देता है। जो इस प्रकार के होते हैं उनको मोक्ष देता है। किबीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता ज्ञान तपसा पूता, तो वो मत भाव मगता। इसका मतलब ये है कि जो घूस कोई देता है उसका काम करता है परमेश्वर। अब परमेश्वर को पूजा अर्चना करता है, उसकी चापलूसी करता है, तो उसको तो परमेश्वर मोक्ष दे देता है। और दूसरों को परमेश्वर मोक्ष नहीं देता है तो परमेश्वर में भी राग द्वेष आ जाएगा। यदि परमेश्वर राग द्वेष वाला हो गया तो फिर परमेश्वर कैसे रहेगा? वो तो जीव हो गया ना, तो परमेश्वर नहीं हो सकता। एक शंका हो सकती है, इसी को टीकाकार कहते हैं कि ईश्वर सर्वेभ्यो भूतेभ्यो मोक्षम प्रेक्षति चेत। यदि ईश्वर सभी प्राणियों को मोक्ष देता है तो प्रागुक्त विशेषण व्यर्थम। तो जो विशेषण आपने लगाया कि इनको जो है देता है तो वो व्यर्थ हो गया, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। यदि तो केभ्यश्चिदेव मोक्षम प्रेक्षेत, यदि कुछ लोगों को ही मोक्ष दे वो, तो तरी तस्य रागादि मत्वात्, तब तो राग देश वाला हो जाएगा ईश्वर। और ईश्वर यदि राग देश वाला हो गया तो क्या दोष होगा? कहा कि ईश्वरी राग द्वेष वाला हो जाएगा तो अनिश्वरत्व पत्ति, तो अनिश्वर हो जाएगा, ईश्वर कैसे रहेगा? इसका विचार करना है। तो भगवान जो है इसका उत्तर देते, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसह। कहते हैं कि देखो, परमेश्वर अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, परमेश्वर अपनी तरफ से नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि कोई चिंतामणि है, एक एक चिंतामणि हमने बांट दिया आप लोगों को, तो एक फल प्राप्त होगा, सबको एक फल प्राप्त होगा? और हमने तो एक ही चिंतामणि जो है आप लोगों को एक उसी वही चिंतामणि प्राप्त होती। फिर एक फल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चिंतामणि संकल्प के अनुसार फल देगी। चिंतामणि संकल्प के अनुसार फल देगी। एक चिंतामणि यहां रख दिया, कहा सब लोग किनारे खड़े हो जाओ, जैसा जैसा फल प्राप्त करना चाहे हो ऐसा फल प्राप्त कर लो, तो सबको एक फल थोड़ो प्राप्त होगा। जिसका संकल्प जैसा होगा उसी के अनुसार वो फल देगा। तो ये जो भेद है ये चिंतामणि की तरफ से है कि व्यक्ति की तरफ से? चिंतामणि की तरफ से कैसे भेद? व्यक्ति की तरफ से। ऐसे एक परमेश्वर से सभी को फल की प्राप्ति होती है, पर किसी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, किसी को स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, किसी को यही भोग प्राप्त हो जाता है और किसी को नरक प्राप्त हो जाता है, किसी को नरक भी प्राप्त हो जाता है। कहा कि नरक कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि कोई नरक का संकल्प तो नहीं करेगा ना, अरे अरे कर ही लेता है संकल्प, उसके हाथ में नहीं है ना, वो कर लेता है। महात्मा लोग तो बहुत दृष्टांत देते हैं, आप भी सुने होंगे कि लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो उसने कहा कि जो है वह हमको ऐश्वर्य दीजिए। कहा ठीक है कि तुमको ऐश्वर्य मिलेगा, पर जितना तुमको मिलेगा उतना तुम्हारे पड़ोसियों को दोना मिल जाएगा। उसने सोचा ये तो बहुत मुश्किल काम है। उसने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मेरी एक आंख फूट जाए, मेरी एक आंख फूट जाए। तो ऐसा क्यों मांगा? कि पड़ोसी की दो आंख फूट जाएगी। और फिर कहा कि मेरे घर के सामने दो कुआं हो जाए, तो पड़ोसी के घर के सामने चार कुआं हो गया, जिधर से निकले उधर से गिर जाए कुआं में। तो ऐसा जो है ऐसा भी तो मांगने वाला होता है ना, इसलिए मांगने वाले की बुद्धि कब कैसी हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए वो कुछ भी मांग सकता है, नरक भी मांग सकता है। अब ये कहा फूट गई, नरक तो मांगा और क्या मांगा, जो देखेगा वो गाली देगा, जो ऐसे नरक तो मांग लिया उसने। इसलिए यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर में राग द्वेष नहीं होता भाई, कि जो लोग यथा मन इन प्रकारेण यदर्थम, इसका यथा का अर्थ लेना चाहिए जिस प्रकार से, जिस प्रयोजन के लिए। आप क्या समझते हैं? सब मोक्ष चाहते हैं? साधु में ही गणना लगा लीजिए तो मोक्ष तो दुर्लभ कोई चाहता है, कुटिया चाहता है, आश्रम चाहता है, प्रवचन ऐसा हो कि 1,00,000 लोग इकट्ठा हो ऐसा चाहता है, आकाश में उड़ने की शक्ति चाहता है, जैसा बोल दे जिसको ऐसा हो जाना चाहता। मोक्ष कौन चाहता है? मोक्ष चाहना जो है वह बहुत कम का है। अब कहते मोक्ष भी चाहता, मोक्ष भी चाहता है ऐसा नहीं, मोक्ष ही चाहता है वो मोक्ष प्राप्त करेगा। जो मोक्ष भी चाहता है तो उसी के समान ऐश्वर्य भी ले लिया और आंख भी फोड़ लिया, ऐसा कहे को चाहता है? मोक्ष ही चाहता है वो तो ठीक, तो मोक्ष ही चाहने वाले कितने हैं? तो मोक्षार्थ जो है वो कोई उपासना करता है, कोई अर्थार्थ उपासना करता है, उपासना का तो करता है पर अर्थ के लिए उपासना। उद्धव आदि का मोक्षार्थ उपासना, ध्रुव का दृष्टांत दिया अर्थार्थ, कोई अर्थार्थी होता है, कोई मोक्षार्थी होता है, कोई जो है आरती दुख निवृत्त्यर्थ उपासना करता है, कोई ज्ञानार्थ उपासना करता है। तो ऐसे जो है इसमें भेद, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ति, जो जैसा संकल्प लेकर के मुझ परमेश्वर का आधार लेता है तो ताल तथैव, यानी तथैव फलदाने, उसके संकल्प के अनुसार जो है वह फल देने में, क्योंकि मैं ही समस्त फलों का देने वाला हूँ, मैं परमेश्वरी, इसलिए उसके संकल्प के अनुसार फल दे करके भजा में अनुग्रह, मैं उस पर अनुग्रह करता हूँ, उसी प्रकार का फल दे करके अनुग्रह करता हूँ, दूसरे प्रकार का फल नहीं देता। जैसे दर्पण है, दर्पण ना, तो दर्पण में आप जैसा अपना मुख बना करके सामने खड़े होंगे वैसे तो दिखेगा उसमें। अब मुख पर काली पोत लीजिए तो उसमें काली ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो दर्पण थोड़ा काली दिखा रहा है, वो आपका मुख जैसा है वैसे दिख रहा है, दर्पण काली नहीं दिखा रहा है। तो आप जैसा मुख है वैसे दिखेगा, अब दर्पण क्या करे। इसी प्रकार परमेश्वर का आधार लेकर के हमारा संकल्प जैसा है तो उसी प्रकार का फल मिलेगा कि नहीं, उल्टा संकल्प तो उल्टा फल मिलता है। तो ये जो है, पर वो दोनों परमेश्वर का अनुग्रह, कर्मानुसार यदि किसी को नरक देता है तो भी परमेश्वर का अनुग्रह। अरे डॉक्टर किसी को तो दे दिया दवा पीने के लिए, अब किसी को कहा इसको भर्ती कर लो, कल ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो काटता है, तो काट करके जो ऑपरेशन करता है वो भी कृपा करता है कि वो जो है वह उसके प्रति शत्रुता करता है, वो भी उसके प्रति कृपा करता है। इसी प्रकार नरक भी भेजता है तो वो कृपा ही करता है, शत्रुता नहीं करता है। अब क्यों उसको नरक भेजा, अब किस क्यों इसको, अरे भाई डॉक्टर जांच करता, किसी को कहता जा तुमको कोई रोग नहीं है, तुमको गर्भ हो गया, जाओ उपचार करो, खाया करो, तुमको कोई रोग नहीं, तुमको भ्रम हो गया है रोग का, भ्रम भ्रम भी हो जाता है रोग का ना, तो भ्रम हो गया, अरे यार एक जो है वह है तो उसको दर्द हो गया पेट में, तो डॉक्टर को दिखाया, उसने एक्सरे आदि दिया, अरे दवा दिया नहीं लाभ हुई, एक्सरे आदि दिया, पता कुछ अलसर मालूम, घबरा गया, फिर दूसरे जगह गया, वहां भी अब वो फिर एक्सरे लिया उसके, आप कुछ मालूम तो होता है, तो बॉम्बे गया, तो बॉम्बे भी जांच कराया, तो उसने भी कहा कि कुछ लगता तो है आरंभ का जो है लगता, तो जो सबसे बड़ा डॉक्टर जो था बॉम्बे का तो उसके पास गया, तो उसने अब वो जहां जाओ तो फिर नया एक्सरे लेना पड़ता है ना, तो उसने देखा, उसने कहा तुमको कुछ नहीं है, तुमको कोई रोग नहीं है, कभी कभी ऐसे दर्द हो जाया करेगा, तुम्हारे यहाँ का जरा सा ऐसा खींचा है, कभी कभी दर्द हो जाया करेगा, तो ठीक हो जाए, कोई दवा खा लेना, अजवाइन आदि ठीक, पर तुमको कोई अल्सर आदि कोई रोग नहीं, तो कहता 5,000 रुपया लगा, और निर्णय क्या निकला, तुमको कोई रोग नहीं। देखो डॉक्टर ने कहा यार कोई रोग नहीं, अब किसी को दवा दे दिया, किसी को ऑपरेशन कर दिया, ऐसे वो परमेश्वर है, और किसी को कहता है कि तुमको जगत में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रोग है नहीं, अब किसी को भेजता है तो उसको जो है वह दवा खाने के लिए भेजता है, किसी को ऑपरेशन करना पड़ता है ना, तो उसको नरक भेजना पड़ता है, उसका पाप क्षय कैसे होगा, वहां पर जलना पड़ता है उसको, पाप क्षय होता है फिर उसको जन्म देता है। तो ये परमेश्वर की तरफ से कोई भेद नहीं, परमेश्वर तो अनुग्रह ही करता है। इसी बात को कहते ई यथा माम प्रपद्येते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशम। कहते हे पार्थ सर्वश सब प्रकार से जो है प्रवृत्त जितने भी मनुष्य है वो मम वर्तमान वर्तन्ते, मैं तो सर्वात्मा हूं ना, है तो उसी मार्ग का अनुसरण करते, मेरे को आधार बना करके ही मार्ग का जो है वो अनुसरण करते हैं, मेरे अधीन ही सारे के सारे प्राणी जो है वह ये चलते हैं, स्वतंत्र होकर के नहीं चल सकता। तो मेरा जो बनाया हुआ मार्ग है उसी के अनुसार जो है उनका अनुवर्तन होता है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि जो मनुष्य ऐसे हैं कि सर्व शरीरों में परमेश्वर को ही देखते हैं, है? में तो उनको सर्व शरीरों में मैं दिखता हूं, और जो जो है दूसरे प्रकार से करते हैं शत्रु रूप में देखते हैं या मित्र रूप में देखते हैं शत्रु रूप में देखते हैं, तो जैसा देखेंगे उसी प्रकार का प्राप्त करेंगे ना, उसी प्रकार का मैं अनुसरण करता हूं, उनकी वृत्ति के अनुसार ही उनको फल की प्राप्ति होती है और वह फल की प्राप्ति मुझसे ही होती है। तो मेरा जो मार्ग है भक्ति है ध्यान है इसी का जो है अनुवर्तन करते हैं। अब थोड़ी सी भाष्य का विचार कर करेंगे, आज पूरा नहीं होगा, टीका भी ज्यादा है, उसका विचार करते हैं। ओम पूर्णम प्रश्न उठाया था कि ईश्वर सर्व सर्वेभ्यो भूतेभ्यो मोक्षम प्रेक्षति चेत, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के लिए मोक्ष देता है तो प्रागुक्त विशेषण वही अर्थम, तो जो विशेषण क्या कहा था कि वीतराग भय क्रोधा मनमया माम वास्तिता बहो ज्ञान तपसा भूता मद्भाव आगता, ये विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। यदि तू ये भ्यस्सी देव मोक्षम प्रयच्छेत, यदि सबको मोक्ष नहीं देता है तरी तस्य रागादि मत्वात् अनीश्वरत् अनीश्वरत्वात् भक्ति, तब तो राग देश वाला भी ईश्वर हो जाएगा, और ईश्वर यदि राग देश वाला हो जाए तो अनीश्वर हो गया। शंका करते हैं, तब तरी राग द्वेष स्तः भगवान को कर, यदि आप किसी को मोक्ष देते हैं और किसी को मोक्ष नहीं देते तो तरी तब राग द्वेष स्तः, तब तो आपको एक के प्रति राग है और दूसरे के प्रति द्वेष है, एक को तो आप मुक्त कर देते हैं और एक को आप नरक में डाल देते हैं, तो आप में ये भेद आ गया। इसीलिए एन केभ्यश्चि देव आत्मभावं प्रेक्षसि न सर्वेभ्यै, जिससे कह है कि किन्हीं को तो आत्मभाव आप प्रदान करते हैं, सभी के लिए आत्मभाव प्रदान नहीं करते हैं, ये कहा। अब इसका उत्तर देते उचित थोड़ी सी टीका दीजिए, ये मुमुक्षुवः तेभ्यो मोक्षम ईश्वरो ज्ञान संपादन द्वारा प्रेक्षित, जो मुमुक्षु हैं उनको ज्ञान संपादन के द्वारा मोक्ष प्रदान करता है ईश्वर। ये मोक्ष जो मोक्षु है तेभ्य उनके लिए मोक्षम प्रयच्छति ईश्वर, मोक्ष देता है। कैसे मोक्ष देता है? ज्ञान संपादन द्वारा। और फलांतरार्थी भीष्टु, और जो दूसरा फल चाहते हैं तो उनको तो तत्तद उपाय अनुष्ठान है न तत्तदेव ददाति। वो जिस उपाय को लेकर के अनुष्ठान कर रहे हैं, जिस फल प्राप्ति के लिए वह फल उनको देता है। इसलिए नाश्य राग देशो परिहरति, इसलिए ईश्वर में कोई राग देश नहीं, क्योंकि ईश्वर अपने तरफ से थोड़ो देता है। अब वो चाहते नहीं तो उसको कैसे दे? जो चीज जो चाहेगा उसी को तो देगा, नहीं चाहेगा तो कैसे दे? तो जब तक आप जो चाहेंगे नहीं तो उसको कैसे दिया जा सकता? अब मोक्ष चाहेगा तो मोक्ष लेगा। अभी जगत में आप घूमिए कि मैं मुक्त कर देता हूँ, आज चलो कौन मुक्ति के लिए तैयार है? अरे किसी को घर संभालना है, किसी को बच्चा संभालना है, किसी को नाती संभालना, किसी को स्थान संभालना है, किसी को कुटिया संभालना है, अभी तो बहुत काम बाकी है सबका। मोक्ष को क्या महात्मा लोग तो लंबी लंबी कहानी इस पर नलत करते हैं। विमान यहाँ आ जाए तो बैकुंठ ले चलते हैं, कौन बैठने को तैयार होगा? पहले पूछे कि वहां से लौट के आएगा कि नहीं। वहां से लौट के आएगा कि नहीं? पैदल आना पड़ेगा। देखो मतलब यहाँ आना संसार में जरूरी है, या आए बिना कैसे बताएगा कि मैं यहाँ यहाँ ये देखा? आना तो जरूरी है, तो मोक्ष नहीं चाहता तो भगवान क्या कर? भगवान क्या कर सकते? तो अपने शंकरानंद जी कहते हैं कि मान लीजिए कि सुधा समुद्र, और उसमें सबको खड़ा कर दिया जाए, तो जो सुधा को का आचमन करेंगे पिएंगे उन्हीं को अमृत तो प्राप्त होगा कि सबको अमृत तो प्राप्त होगा? और जो पिएंगे ही नहीं उनको अमृत तो कैसे प्राप्त? ऐसे भगवत तत्व के अंदर सभी डूबे हुए, और भगवत तत्व को जो देखेगा ही नहीं, भगवत तत्व का उपयोग नहीं करेगा, उसको फिर जो है मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? उतना तो उसको करना पड़ता है ना। अब वो चाहते नहीं, हो चाहता नहीं तो शंकरानंद गीता है, शंकरानंद सुधा सिंधु है, उसमें सभी जीव जो है वो तत्प्रोत है, पर अब जो उसमें से पीता है, जो उसको ग्रहण करता है, तो उसको तो अमृत प्राप्त होता है, और जो नहीं ग्रहण करता उसको अमृत तो कैसे? इसमें समुद्र का क्या दोष है? तो कहते नहीं अपने पतंजलि जी कि आनंद सिंधु सर्वोपि लोको मग्नोपि नाचामति निक्षते जी। सर्वोपि लोक सभी लोग आनंद सिंधु मग्न, आनंद सिंधु में खड़े हैं मग्न, पर ना चाहमति नेक्षते च, न तो जो है उसको आचमन ही करते हैं, न उधर दृष्टि है। तो दृष्टि क्या है? दृष्टि है सामने, और सामने है रेगिस्तान, और रेगिस्तान में जो है वह बालू में नदी दिख रही है, तो सोचते हैं वहां जाने से मेरी प्यास, आश्चर्य मेतन मृग तृष्णि काम भवांबुरासव रमते मृषय। आश्चर्य यही है कि आनंद सिंधु में तो ये खड़ा है पर ना चाहमत इनक्षते अंदर देखते कहा व्यक्ति है अंतर कहाँ देखता है वो बाहर रहता सब तो परांची खानी व्यतिरित स्वयं तस्मात पराग प्रसिद्ध कश्य धीर है। कोई कोई ऐसा धीर है कि आवृत चक्षु सन आत्मान इच्छा आवृत चक्षु होकर के जब आत्म तत्व की इच्छा करता है तो उसका दर्शन करता है। आश्चर्य मेतन मृग तृष्णि का भवांबुरासव रमते मृषय मृग तृष्णि काम क्या बनेगा मृग तृष्णि काम कसी तो छंदो भंग हो जाएगा। एक कर दो मृग तृष्णि काम भवान भुरास मृग तृष्णि काम भवान भुरास रमते वृषम वृषई ऐसे कुछ बात है पतंजलि जी का है। पतंजलि जी का एक ग्रंथ है परमार्थ सार परमार्थसार दो है एक पतंजलि जी का है और एक आगम का है किसी का है तो आपने शैव आगम के आचार्य भी ना अभिनव गुप्ता दोनों बड़े उत्कृष्ट हैं। पतंजल जी का तो पतंजल जी के मंगलाचरण में ये है मेरे ख्याल से परमासार उनका भी बहुत ही अभिनव उसी को आधार बना के उन्होंने आगम परक पुस्तक दोनों में सौ सौ श्लोक तो यही कहा कि ये मुमुक्षुभ जो मुमुक्षु हैं देवे मोक्षम ईश्वर ज्ञान संपादन द्वारा प्रेरित ज्ञान संपादन के द्वारा तो उनको मोक्ष देता है और फलांतरार्थीभ्यस्तु और जो दूसरे फल चाहने वाले हैं वो तत्व उपाय अनुष्ठान न तत्व देव दत्त उस उपाय अनुष्ठान के द्वारा वो फल देता है तो नाश्य राग देशो इति परिहरति राग देश ईश्वर में नहीं है उच्यते ये यथा इन प्रकारेण इन प्रयोजनेन यत् फलार्थितेन देखो वाशिकार भगवान कहते हैं इन प्रकारेण इन प्रयोजनेन यत् फलार्थितेन जिस प्रयोजन से जिस फल वाले हो करके जिस प्रकार से उपासना करते हैं माम प्रपद्यन्ते तथैव तत्फलदानेन भजामि अनुगृह्णामि अहम् इत्येतत् उनको वही फल में प्रदान करता ये थोड़ी टीका देखिए मुमुक्षूणाम ईश्वरानुसारित्वेपि फलांतरार्थीनाम कुतः तदानुसारित्वम् एक शंका उठाते हैं कि मुमुक्षु जो है ना वो तो ईश्वर का ही आश्रय लेगा दूसरा आश्रय तो उसको है मुमुक्षु को मुमुक्षु जो है वो ईश्वर का ही आश्रय लेगा लेकिन जो मुमुक्षु नहीं है वो ईश्वर का आश्रय क्यों लेगा इंद्र का आश्रय ले सकता है ब्रह्म का आश्रय ले सकता है कुबेर का आश्रय किसी का आश्रय ले लेगा भाई जो हमको दे सकता है बाहरी मान उसका आश्रय लेगा। हाँ मुमुक्षु है तो मुमुक्षु तो जो है वह ईश्वर स्वरूप ही प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो दूसरा आश्रय नहीं लेगा। तो ये जो शंका है इसी बात को उठाते हैं, मुमुक्षुणाम ईश्वर अनुसारित्वे भी, मुमुक्षु जो है वह ईश्वर का आश्रय करे, ईश्वर के अनुसार चलेगा, परंतु फलांतरार्थिनाम कुतस्तद अनुसारित्व, जो दूसरा फल चाहता है वह कैसे उसका अनुसरण करेगा, इत्याशंक्य ऐसी आशंका करके ब्रह्मसूत्र में एक निर्णय किया। फल मत उपपत्ति इति न्यायेन तत्फलस्य ईश्वर यत्तत्वात् तद अनुवर्तित्वम् आवश्यकम्। वहां पर ये निर्णय किया कि फल मत वो जितना फल है वो सब फल किससे प्राप्त होता है, कहते ईश्वर से। बहुत बार ऐसा मालूम होता है, ऐसा मालूम होता है कि किसी का काम जो है वह छोटे अधिकारी से बन जाता है, किसी का उससे बड़े अधिकारी से बन जाता है, पर काम तो सब सरकार से ही बनता है कि नहीं। क्योंकि एक शासन के अधीन तब तक जगह पर सभी प्रतिष्ठित है, इसी प्रकार एक परमेश्वर के द्वारा जो है वह तत्त इंद्र कुबेर इत्यादि देवता तत्त जगह प्रतिष्ठित है। इसलिए ऐसा है कि ईश्वर के द्वारा ही फल प्राप्त होता है। किसी को आगे कहे ना ये अन्य देवता आगे आएगा ना श्लोक के अन्य, हाँ मामेव कौंती यजंती, अभी तो वो अभी मेरी ही उपासना करते हैं, पर वो विधि पूर्वक नहीं, वो जानते नहीं कि इस जगह मैं पूजा करके वो परमात्मा की उपासना कर रहा हूं, ऐसा नहीं, यही है अभिधि। तो फल जो है वह परमात्मा से ही प्राप्त होता है, ये ब्रह्मसूत्र में निर्णय किया इति न्याय न फलस्य ईश्वर यत्तत्वा, ईश्वर के अधीन ही वह फल हो सकता है, इसलिए तद अनुवर्तित्व आवश्यकम्, इसलिए परमेश्वर का ही अनुवर्तन आवश्यक है सबके लिए। इत्याह इसी बात को कहा, फलमतः उपपत्ते है, फलम अतः परमेश्वरात् भवति, समझे ना, अतः माने परमेश्वरात् फलम भवति, फल प्राप्त होता है, क्यों उपपत्ते, किसी की सिद्धि बनने से, क्योंकि दूसरा कोई को स्वतंत्र है ही नहीं, तो स्वतंत्र नहीं है तो फल कैसे, इसलिए संपूर्ण फल ईश्वरायत है। ये कह दिया कि जो है माम प्रपद्यन्ते तास तथैव फलदाने न भजन, थोड़ी ठीक है, भगवत भजन भागिना सर्वेशामेव कैवल्यम एक रूपम किमिति न अनुग्रहीयते। अब एक प्रश्न है कि सभी जब आपकी उपासना करते हैं, हम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसर, तो सभी जब आपकी ही उपासना करते हैं तो भगवत भजन भागिना, भगवान का भजन करने वाले जितने हैं तो सर्वेषामेव कैवल्यम एक रूपम किमिति न अनुक्रिय, तो सभी को कैवल्य फल क्यों नहीं आप प्रदान करते, सभी को कैवल्य मोक्ष मिलना चाहिए, जो भगवान का संबंधी हो गया वो जगत में कैसे आना चाहिए, उसको तो सभी को। अब कहते क्या बतावे, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना रहती उसी प्रकार की सिद्धि होगी, भगवान क्या करेगा, इसलिए कह दिया तेषां मोक्षं प्रति अनर्थित्वा, मोक्ष के प्रति वह अनर्थी है, अनर्थी मोक्ष चाहता ही नहीं तो क्या करता, वो मोक्ष नहीं चाहता है तो क्या करता। कहते हैं ना कि जो चीज जो नहीं चाहता है, जो मोक्ष चाहता है उसको दूसरी चीज नहीं दे सकते हो, जो दूसरी चीज चाहता है उसको मोक्ष नहीं दे सकते। कहता है ना वो राका बाना, राका था एक भक्त, तो वो जो है वो भजन में लगा रहता था और गरीबी थी, दोनों जाते थे लकड़ी जंगल से और लकड़ी बेच देते थे, उसमें से कुछ पुण्य आदि कर देते थे, कुछ जो है वह और अपने संबंधियों को दे देते थे और अपने सूखी रोटी खा लेते थे, काम चलता था रोज। एक दिन वो आ रहे थे तो शिव पार्वती जा रहे थे, शिव जी ने कहा कि तुम यहाँ बैठ जाता हो, अपना परम भक्त आ रहा है। पार्वती ने कहा कि क्या परम भक्त, यही आपके भक्त है कि लकड़ी धो रहे हैं, लकड़ी बेच रहे हैं, क्या जो है वह आर्थिक जो है वह आप उसको खाने पीने को भी व्यवस्था नहीं कर सकते, आपका तो भक्त है तो व्यवस्था तो करनी चाहिए। अरे शिव जी ने कहा मैं क्या करूं, वो लेते ही नहीं, मैं तो बहुत प्रयास करता हूँ, वो लेता ही नहीं, कुछ नहीं लेता है, सबको भोजन आदि दिया तो कुछ नहीं, कैसे लेता, नहीं लेता है तो मैं तो हार गया, लेता ही नहीं कुछ, कहता मोक्ष छोड़ के हमको आपको छोड़ के कुछ नहीं चाहिए, और नहीं तुमसे राजा का तुम दे आओ, यदि ले ले तो हमको भी प्रसन्नता हो। पार्वती कह दी जो है बढ़िया आभूषण सब वो रास्ते में रख दिया, और उधर एक पेड़ के नीचे उधर छिपे अब आया, तो सामने वो था राता, पीछे उसकी पत्नी थी थोड़ी दूर पर, उसने देखा ये आभूषण पड़ा है, तो उसने सोचा कि स्त्री के मन में आभूषण की प्रीति हो सकती है, इसलिए उसने जरा पैर से धूल ऐसे फूला, उस पर धूल लग जाए तो दिखेगा, इतने में वो आ गई। क्या कर रहे थे, अरे कहा कुछ नहीं, अरे क्या बात, कहा वो आभूषण पड़ा था, हमने सोचा शायद तेरे मन में, पटक गया लकड़ी रोने लगी, कहा अभी आपको जो है वो मिट्टी में और सोने में भेद दिखाई देता है, अरे हमारे लिए तो दोनों मिट्टी है, ऐसे वो मिट्टी है, ऐसे वो मिट्टी है, अरे प्रभु जी अभी तक आपको जो है वो अभेद दिखाई देता है, कहा भाई तेरा नाम आशी बाका मुझसे भी बढ़ गई, मुझे तो आभूषण दिखा तेरे को मिट्टी दिख रही है। दोनों चले गए, श्री जी ने कहा भाई दिया कहा के जा, वो तो उसकी पत्नी उससे भी बढ़ करके है तो क्या लेगी, वो कहती है कि उसमें उसमें कोई भेद है नहीं, हमारे लिए जैसे धूल है ऐसे वो सोना है, तो उसको क्या देगा, तो ऐसा जो मुमुक्षु है उसको तो मोक्ष मिलेगा, दूसरा भगवान चाहे भी तो कैसे दे, वो चाहे भी तो कैसे दे लेगा नहीं, लेकिन जिसको धन चाहिए उसको मोक्ष कहो तो मोक्ष वो नहीं जाता है, वो धन चाहता तो धन लेगा मोक्ष, तो आपका मोक्ष कहेगा बाबा जी वो अपने पास रखे, मोक्ष अपने पास आप रखते रहो, हमको तो जो चाहिए वो नहीं। तो यही स्थिति है, किसी को कहा कि जो है वह तेषां मोक्ष मोक्षम प्रति अनर्थित, मोक्ष के प्रति वह अर्थित तो ही नहीं है, उनको तो क्या किया जाए, थोड़ी सी टीका दे, अभ्युदय निष्क्रिय सार्थित्व प्रार्थना वैचित्र एक किम न स्यात् इत्याशंक्य पर्याय अनुपत्तिम साधित। कहा भाई देखो ऐसा है, जीव तो मोक्ष चाहता है। जीव क्या चाहता है? मोक्ष। पर व्यवहार के लिए पैसा भी चाहिए कि नहीं चाहिए, व्यवहार के लिए भोजन भी चाहिए कि नहीं चाहिए, वस्त्र भी चाहिए कि नहीं चाहिए, पुत्रिया भी चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए अभ्युदय निष्क्रिय सार्थित्व, अभ्युदय भी चाहिए और निष्क्रिय भी चाहिए। तो प्रार्थना वैचित्र्यात् एकस्य किम् न्यास, एक ही व्यक्ति में दोनों हो जाएगा। वो अभ्युदय भी मांगना चाहता है और मोक्ष भी। तो अभ्युदय निष्क्रिय सार्थित्व जो है वो जीत में हो जाएगा इत्याशंक्य। ऐसी आशंका करके कहते नहीं पर्याय न तद अनुपत्ति साध्य। आशीकार भगवान कहते नहीं एक मोक्ष उत्तम फलार्थित्व योग तक संभव पर्यावरण पूर्व से ले लेना की बात है। पर्यावरण क्या गीता में था ना, लेकिन इत्याशंक पर्यावरण पद अनुपत्ति अनुपत्ति साधन परिवार पूर्व के साथ थी। अभी वही तो कहना पर्याय रक्षा, लेकिन यहाँ पर तो आशंक के बाद जो है वह विराम है, काम है पर्याय पद अनुपत्ति साध्य। पर्याय से तो क्रम तो क्रम तो मानते ही, लेकिन वास्तव में देखिए नहीं एक मुख्य कम फलार्थित्व युगप संभव। ये कही पुरुष में पर्याय का ये पूर्व पक्ष था, ये कही पुरुष में पर्याय का ये भी चालेगा और भाष्यकार भगवान कहते हैं कि युगपथ न संभव। अब मोक्ष भी आप चाहो और फल भी चाहे दोनों ये साथ नहीं हो सकता है। थोड़ी सी बड़े मोक्ष नाम फलार्थ नाम के विभाग स्थित सभी अनुग्रह विभाजन कर सकता है। अब मोक्ष का एक हो गया दल और फलार्थ का एक विभाग हो गया, दो विभाग हो गया, कोई विभाग है चलो दूसरा विभाग नहीं। एक मुमुक्षु है तो एक फलार्थ तो ये जो दो विभाग है एक श्रेयार्थी है एक प्रेयार्थी, एक निवृत्त लक्षण है एक प्रवृत्त लक्षण। तो ये दो विभाग होने के कारण मोक्ष नाम फलार्थ नाम के विभाग अनुग्रह विभाजन परिपन्न है, इसलिए अनुग्रह विभाग भी होगा। जब मोक्ष और फलार्थी का विभाग हो गया तो अनुग्रह का भी विभाग हो जाएगा, एक तो मोक्ष देगा भगवान और एक तो फल देगा विभाग हो जाएगा। इसीलिए भाषण में कहा जाता है तो एक फलार्थ में काम फल प्रदान है, जो फलार्थी है उनको तो फल देता है भगवान, और ये यथोत्पत्ति अफलार्थी में जो शास्त्र की आज्ञा मान करके चलती है वो फल नहीं चाहते हैं, मोक्ष वस्त मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं ज्ञान प्रदान है उनको ज्ञान तो बच्चे मुक्त कर देता है। तो भगवान ने किसी प्रकार का उद्देश्य किसी का फल प्रदान अनुग्रह नामी की संबंध भगवान उत्तर जो है ना, तो कहा कि ये जो भाष्य में था ना ये फलार्चना तान फल प्रदान अनुग्रह नामी, उनको अनुग्रह मैं करता हूँ फल प्रदान। और नित्य नैमित्तिक, थोड़ा भाष्य देखिए, नित्य नैमित्ति का नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठायी नाम फलार्थित्व अभावेशति मुमुक्षुत्वे कथम तेषु अनुग्रह स्यात्। अब कहा जो नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान वाले हैं फलार्थित्व है नहीं, तो